rabaty. Co tydzień limitowane okazje na wybrane ekspresy do kawy. Sprawdzaj w każdy piątek od godziny 10. Akcja tylko do 5 grudnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10, czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. W tym tygodniu będzie spotkanie Resort Edukacji Episkopat Polski. Rozmowy mają dotyczyć ograniczenia lekcji religii w szkołach. Rosyjski dyktator zatwierdził nową doktrynę nuklearną. Kreml użyje broni w przypadku, jak to określono, krytycznego zagrożenia. Skarbówka uderzyła w grupę wyłudzającą VAT. W sumie zatrzymano prawie 20 osób. W tym tygodniu będzie spotkanie przedstawicieli resortu edukacji z przedstawicielami Episkopatu Polski, aby przedyskutować zmiany w liczbie godzin lekcji religii w szkole. Ministerstwo chce jednej godziny tygodniowo. Przeciwko temu protestują biskupi. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia minister edukacji Barbara Nowacka zapewniała, że zależy jej na dobrych relacjach z Episkopatem, ale opowiada się również za zmianami w systemie nauczania religii w szkołach. Słyszałam już ze strony Episkopatu zapowiedź, że chcą tak zmienić podstawę programową, żeby właśnie uczyć religioznawstwa, a nie wyłącznie działań, które są takimi działaniami formacyjnymi. To znaczy, żeby młodzież się dowiadywała o religii, o innych religiach, a nie wyłącznie uczyła tego, co się nazywa katechezą. Natomiast to, czy my podpiszemy porozumienie z Episkopatem, czy nie, to jest kwestią pewnych dyskusji i rozmów. Natomiast tutaj nie ma obligatoryjnego porozumienia. Obecnie uczniowie mają 2 godziny katechezy tygodniowo. W wielu warszawskich szkołach za zgodą diecezji, a już teraz ta liczba jest ograniczona do 1 lekcji. W ubiegłym tygodniu Gazeta Wyborcza napisała, że biskupi zaproponowali kompromis w sprawie ograniczenia lekcji religii w szkołach. Chcieliby, aby 1 godzina tygodniowo była wprowadzona od 1 września 2026 roku, a nie jak chce ministerstwo już od nowego roku szkolnego. Władimir Putin zatwierdził znowelizowaną doktrynę nuklearną. Zgodnie z nią, jak zapisano, krytyczne zagrożenie suwerenności i integralności terytorialnej Białorusi oraz Rosji może stanowić podstawę do użycia broni jądrowej. Poinformowano o tym kilka minut temu. Unia Europejska zrobiła znacznie więcej dla wsparcia Ukrainy niż można byłoby się spodziewać. Tak 1000 dni rosyjskiej napaści na Ukrainę podsumował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Jego zdaniem wojna ośmieszyła władze na Kremlu, które myślały, że wygrają ją w 3 dni. Teraz walczy czołgami z lat 50. Przegrał wojnę na morzu. Ukraina zadaje armii rosyjskiej bolesne i krwawe ciosy. Tak, są pyrrusowe zwycięstwa na lądzie, ale przy tym poziomie strat Rosji chyba wkrótce skończyliby się żołnierze, bo inaczej by nie zapraszali żołnierzy z północnej Korei. Szef polskiego MSZ-u zwrócił też uwagę, że Rosja jest zmuszona kupować drony od Iranu, a technologię i amunicję od Korei Północnej. Jak stwierdził, nie jest to wzmocnienie prestiżu tego kraju. A w nocy armia ukraińska uderzyła w magazyny broni w pobliżu miasta Karaczew w obwodzie Briańskim w Rosji. Jak podano, zniszczono amunicję artyleryjską z Korei Północnej. Jednocześnie w nocy Rosja zaatakowała Ukrainę przy pomocy niemal 90 dronów Szahid. Potwierdzono zestrzelenie ponad 50 maszyn. Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała 19 osób powiązanych z procederem wystawiania nierzetelnych faktur VAT. Akcja objęła 7 województwa, śledczy zabezpieczyli dokumentację, nośniki danych oraz gotówkę. O zarzutach dla zatrzymanych poinformowała nas rzeczniczka skarbówki Justyna Piaseczyńska. Zatrzymanym przedstawiono 29 zarzutów, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz wystawiania i posługiwania się fikcyjnymi fakturami VAT. Zabezpieczono także dokumentację księgową, sprzęt komputerowy, telefony komputerowe, nośniki danych i gotówkę na ponad 140 tysięcy złotych. Na wniosek prokuratury sąd aresztował zatrzymanych na 3 miesiące. Chcieli udowodnić, że niemożliwe nie istnieje. 6 niepełnosprawnych osób z pomocą opiekunów wjechało na wózka inwalidzkich na jeden z 7 cudów świata, Machu Picchu. To uczestnicy wyprawy, którzy kilka dni temu z Piły polecieli do Peru. Chcieli spełnić swoje marzenia, ale i pokazać innym, że trzeba pokonywać bariery. Po osiągnięciu celu nie kryli radości. Takie emocje, że niezapomniane i w ogóle nie mogę uwierzyć, że to ja zrobiłem, że pokonałem tą górę. Największe marzenie się spełniło. To miejsce ma taką niesamowitą energię, po prostu ją czuję całym swoim ciałem i jestem bardzo szczęśliwa, że tu jestem. Naprawdę to jest coś niesamowitego. Taka nagroda za wszystkie trudy, jakie człowiek w życiu przeszedł. Osobom z niepełnosprawnościami w osiągnięciu celu pomagali opiekunowie. Są wśród nich fizjoterapeuci i ratownik medyczny. Za kilka dni uczestnicy wyprawy wrócą do Piły. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na południowym wschodzie. W ciągu dnia opady deszczu, deszczu ze śniegiem, ale też mokrego śniegu. Na południowym wschodzie miejscami bez opadów. Temperatura maksymalna od 3-4 stopni na północnym wschodzie do 7-9 na przeważającym obszarze i 10 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. W kotlinach karpackich chłodniej, około 5 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 10. Dobrego dnia. W składzie Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Justyna Grabarz. I tak też będzie do godziny 12. Awake of the noon, put on both of my shoes, crawl right back in the bed and sleep until the evening. Get on the bus, downtown a bust, skip on the fair, baby. Do you ever get the feeling that we both know we're alone, but you can't go home? When they kick us out in half an hour, there's a place I know. We could stay up late or all night. LA to New York, New York to LA. I want more than fame. Hope you feel the same all night. My house to your house, your couch to my couch. Promise it is not. You could spend the night. Ja naprawdę bardzo polecam tę płytę What's Wrong with New York. To jest album najnowszy The Dare, a to był oczywiście jego fragment zatytułowany All Night. Tak kiedyś dyskutowaliśmy w redakcji, że to trochę w klimacie STD Sound System i to jest bardzo duży plus. Tak właśnie rozpoczynamy drugą godzinę audycji Dobrego Dnia. Godzinę, w której już za chwilę goście, zespół Przebi Śniegi. Do 11 zajrzymy także na Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamernicz w Toruniu. Działo się będzie bardzo dużo, to obiecuję. A jeśli chodzi o to, co teraz, to oczywiście nasza płyta tygodnia, którą jest nowy album Kaśki Sochackiej, ta druga. Ja już nie chcę nic udawać, ja chcę mówić samą prawdę. Spojrzeć już na siebie, w końcu umiem tak patrzeć. Ty nie musisz z nikim ścigać się, ty się już tak nie bój. W pełnym słońcu skóra będzie biec, ja przyniosę przyjemny chłód. Ja zabiorę cię do wszystkich miejsc, które ci się kiedyś śniły. Tylko wciśnij kontrolagnit do tych rzeczy, które były. Bo ja nie chcę już udziału brać w żadnych konkurencjach. I to dokładnie tak jak ty znów mam w 100%. Chodź, już czas. Control-Alt-Delete to jest piosenka, która zamyka płytę, ta druga. W moim odczuciu jeden z najpiękniejszych utworów na tym albumie, ale oczywiście opinii nie narzucam, niech ocenią państwo sami. My tę płytę mamy do zdobycia, oczywiście kilka egzemplarzy czeka na trójkowych słuchaczy. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Żeby taki album zdobyć, wystarczy napisać na ten adres i oczywiście czekamy na wszystkie wiadomości. No to państwo piszą, a my witamy naszych dzisiejszych gości, zespół Przebi Śniegi tutaj w składzie. Markus Żamojda, Jan Bąk, Joanna Jewuła, Jan Borys. Dzień dobry, możecie churalnie, jeśli cześć, macie dzień ochotę. Dobry. Dzień dobry. Hej. Wasza debiutancka płyta Letnie Myśli wielokrotnie gościła na trójkowej antenie, ale dla tych, którzy może jeszcze nie kojarzą, zanim zaczniemy rozmowę, posłuchamy jednego z utworów z tej płyty, a będzie to Ostatni Doma. ten sam gest. Naprawdę myślałem, że umiem pod dywan to zamieść. Czy wkułem te kwestie na pamięć? Nie. Ktoś wyłączył dźwięk, na rzutnik posypał się śnieg. To zwykle wydarza się nagle i tylko zostaje ci w gardle. Poznałem cię już na niepamięć. Chyba zostanę tu na zawsze. Choć głowa opada na ramię. Napisy na ekranie i chyba nie będzie już po nich scen. To ostatni dom, dalej nikt nie mieszka. Autobus ci odjechał, nie powiem pech. To ostatni krok, jak zebra po przejściach. Ubieram cały wszechświat w czerni biel. Płócienie w otwartych drzwiach, na oknach paruje blask. Rozpływam się w ostatnich kroplach. Kolizja, scenariusz zaplotła. Na ustach zasiany mak. Minęliśmy się o takt. Autobus dojechał do węzła i trzeba się chyba pożegnać. Poznałem cię już na niepamięć. Nie zostanę tu na zawsze. Choć głowa opada na ramię. Napisy na ekranie i chyba nie będzie już po nich sen. To ostatni dom, dalej nikt nie mieszka. Autobus ci odjechał, nie powiem pech. Ostatni krok, jak zebra po przejściach. Ubieram cały wszechświat w czerni biel. To ostatni dom, dalej nikt nie mieszka. Autobus ci odjechał, nie powiem pech. Zebra po przejściach, ubieram cały wszechświat w czerni biel. Zespół Przebiśniegi na trójkowej antenie i także w trójkowym studiu. Dzień dobry raz jeszcze. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Z tego, co pamiętam, Ostatni dom, czyli utwór, którego słuchaliśmy chwilę temu, to był w ogóle chyba pierwszy wasz utwór, który ujrzał światło dzienne. Czy to jest faktycznie w ogóle pierwsza kompozycja, czy to raczej z jakiegoś innego powodu był singiel początkowy? Pierwsza kompozycja nie, to znaczy to jest utwór, który powstał już w tym takim naszym warszawskim okresie działalności, bo poznaliśmy się, to jest historia, którą wielokrotnie przetaczaliśmy, ale... Ale i tak warto jeszcze poznaliśmy raz. Poznaliśmy się w Zakopanem, w Domu Pracy Twórczej ZAIX Halama i później zorganizowaliśmy sobie już sesję w Warszawie, tutaj na miejscu, gdzie funkcjonujemy głównie. I Ostatni dom został wybrany jako singiel, jako jeden z pierwszych utworów z tej serii takiego wspólnego pisania już w Warszawie. Został wybrany jako singiel z powodu swojego singlowego potencjału. Co to właściwie znaczy singlowy potencjał? Bo mam wrażenie, że w ogóle większość piosenek na tej płycie ma taki potencjał, bo to są świetne kompozycje. Znaczy myślę, że to, co cechuje singlowy potencjał, chociaż no, nie mnie to sądzić, to jest... Duży, chwytliwy refren. No tak, no to zdecydowanie wpada w ucho. Mhm. Muszę wrócić do tematu Domu Pracy Twórczej Halama. Jak to się w ogóle stało, że wy wszyscy się tam znaleźliście w jednym czasie? To znaczy znaleźliśmy się we trójkę, Markus, Asia i ja, na warsztatach tekstmisji organizowanych właśnie przez ZAIX. To są warsztaty tekściarskie. Myśmy tam pojechali niezależnie od siebie, chcąc rozwijać swój kunszt właśnie tekściarski. I później, kiedy już wróciliśmy i powołaliśmy ten zespół, to dołączył do nas też Janek, Janek Borys, perkusista. I no właściwie tak, za sprawą tych warsztatów mamy ten zespół i też nie tylko my, ale też nasi słuchacze mają ten zespół, więc myślę, że wszyscy powinni myśleć dziś ciepło o Domu Pracy Twórczej ZAIX i o ZAIX-ie. No tak, miejsce waszego spotkania, tam się wszystko zaczęło, tak będziecie mogli opowiadać po latach. Nie baliście się trochę tej formuły, że trzech wokalistów, trójka wokalistów? Bo to dość ciekawe rozwiązanie, rzadko spotykane, wydaje mi się. Właściwie nie zastanawialiśmy się nad tym, czy się boimy, czy się nie boimy, bo wszystko wydarzyło się samoistnie. Spotkaliśmy się, zaczęliśmy pisać piosenki i oczywiście po napisaniu ich od razu śpiewaliśmy je, wykonywaliśmy je przy pianinie. Mhm. Pierwszy koncert w ogóle zagraliśmy już po warsztatach tekściarskich, które trwały tam 5 dni. I już wtedy zagraliśmy wspólnie, zaśpiewaliśmy, jakoś wstępnie poaranżowaliśmy, kto zaśpiewa którą partię. I stało się to tak naturalnie. Ja się nawet nie zastanawiałam nad tym, czy się boję. Po prostu... Mhm, czyli tak początek świat. Był taki ekspresowy, dość szybko się dogadaliście. A jak teraz u was wygląda proces pisania piosenek? Bo nie jesteście chyba z jednego miasta? Oryginalnie nie, ale teraz już to zostało jakoś wyrównane. I on wygląda tak samo jak na początku. To znaczy, nie wiem, czy dialog to jest dobre określenie, ponieważ jakoś tak implikuje dwie osoby, ale rozmowa o tym, co robimy. Rozmowa też nie zawsze przy użyciu słów, ale też często przy użyciu instrumentów. Ten proces jest naprawdę, tak naprawdę taki bardzo wspólny i rzadko kiedy zdarza się, że ktoś przychodzi z czymś gotowym. Mhm. A macie jakieś takie spotkania wyjazdowe, wspólne, że tam sobie razem tworzycie? No myślę, że spotkania wyjazdowe to były częściej, kiedy ja jeszcze mieszkałam w Poznaniu. Mhm. A teraz, kiedy jestem na miejscu, to raczej staramy się, żeby to było systematyczne spotykanie się, pracowanie nad nowymi piosenkami i tak dalej. Aczkolwiek ja tam bym chętnie pojechała jeszcze do jakiegoś domu pracy twórczej. No tak, takie miejsca bardzo inspirują. Tak. Za chwilę porozmawiamy o waszych koncertach, bo to jest też główny powód naszego dzisiejszego spotkania. Ale zanim to posłuchamy, przyznam szczerze, teraz to jest faktycznie chyba jeden z moich ulubionych utworów z waszej płyty. Otwierający album, czyli Letnie myśli. I za moment wracamy do rozmowy. Mam w głowie jesień, zanim zasnę, wiem. Na skórze lato, kiedy patrzysz się. Mam w głowie jesień, zanim zasnę, wiem. Na skórze lato, kiedy patrzysz się. Czemu co noc mi tak trudno zostać krócej? Nikomu nie przysłuży się to. Co noc wydzieram się jak gusze, co cal tu nie poruszę nic, choć w środku nocy się obudzę, otrzepując z oczu pył. Człowiek w lustrze nie rozumie, jak tak można żyć. Czemu co noc zespół Przebiśniegi raz jeszcze i Letnie myśli. Mimo, że utwór niesinglowy, to chyba najpopularniejszy, jeśli chodzi o album Letnie myśli właśnie, tytułowy, jeśli chodzi o same odtworzenia gdzieś tam w internecie, z tego co widzę. Dzisiaj mówiliśmy trochę o płycie waszej, debiutanckiej, ale to chyba nie jest główny powód, dla którego się dzisiaj tutaj spotykamy. Głównym powodem jest koncert, wasza trasa koncertowa. Najbliższy 23 listopada w Hydrozagadce. I czy to jest prawda, że jakieś tam teatralne elementy się pojawią? Bardzo mnie to interesuje. Potwierdzam. Będą teatralne elementy. Przygotowaliśmy coś, czego na koncertach jeszcze nie było. Nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale tak enigmatycznie mogę powiedzieć, że na zasadzie teatralnej koncepcji przeprowadzimy widza przez cały dzień, wprowadzimy go w noc. Usłyszycie teksty, które napisaliśmy specjalnie na potrzeby tego koncertu. Ale to niesamowite. Są jakieś wiersze, czy teksty piosenek? Czy... To są teksty prozy poetyckiej, powiedziałabym, lekko teatralne, dialogowe. Będziecie się przebierać przy okazji? Będziemy mieć scenografię. Okay. Będziemy mieć wspaniałą scenografię, za którą odpowiada Amelia Exner. Co jeszcze mogę dodać? No, koncert gramy o godzinie 20. No ja się osobiście nie mogę doczekać. Ja też się nie mogę doczekać. Zdradzam, że będę i będę z przyjemnością was słuchać na żywo. Ciekawa jestem, jak to się też uda w tej koncertowej przestrzeni Hydrozagadki. Koncert w Hydrozagadce 23 listopada, a co potem? Mamy jeszcze dwa koncerty zaplanowane na ten rok. 30 listopada występujemy w Gdańsku, a potem w grudniu gramy w Dąbrowie Górniczej. I jeżeli chodzi o ten rok kalendarzowy, to jest chyba z naszej strony jak na razie tyle. Zbieramy siły na następny sezon, zbieramy pomysły na następny sezon, zbieramy nowy repertuar na następny sezon i żeby wrócić już w tej porze roku, która wydaje mi się dla nas najbardziej naturalna, czyli na wiosnę, ale też oczywiście, jak nasza nazwa wskazuje, nie będziemy siedzieć cicho w trakcie zimy. No dobrze, to oczekujemy w takim razie. Czekamy na nowy materiał, czekamy na koncerty. Najbliższy 23 listopada w Hydrozagadce i też przy okazji zdradzę, że mamy dla państwa wejściówki na to wydarzenie podwójne, także jeśli ktoś ma ochotę się wybrać, to wystarczy napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl i podwójne wejściówki będą się w państwa rękach znajdować. A ja dziękuję bardzo za waszą wizytę. Cieszę się, że byliście z nami. Zespół Przebiśniegi. Jeszcze raz wszystkich przedstawię. Markus Żemojda, Jan Bąk, Joanna Jewuła, Jan Borys. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo. I na koniec jeszcze gramy ostatni kawałek Przebiśniegów w tej audycji i będzie to Brzeg. Może być? Może dziękuję. No to super, jest aprobata, to gramy. Wychodzę na brzeg, zanosi się na deszcz i grom z jasnego nieba leje się jak z nosa krew. Pogoda na dziś, to w moją stronę liść. Znów padam w tarapaty, jak winogron spada kisz. Nie chciałam, ale smokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. To nie jest takie proste, a wrócić tam po spalonym moście, a między palcami zimne oknie, a rozpaliłam i zapomnę. Nie chciałam, ale smokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. Nie chciałam, ale smokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie.

Nikogo pewnie nie dziwią kwoty kilku, kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych. Uznane marki, jak wiadomo, ścigają się na luksusowe produkty klasy premium, co można było zobaczyć m.in. na targach Audio Video Show, które odbyły się między 25 a 27 października na Stadionie Narodowym w Warszawie. Warto oczywiście uczestniczyć w takich przedsięwzięciach, pogłębiając wiedzę na temat słuchania muzyki, ale chyba nie zawsze warto wydawać dużych pieniędzy na zakup audio. Po pierwsze, jednym, myślę, z najważniejszych zagadnień i również pytań, które należy sobie zadać, planując zakup takiego sprzętu, to kwestia naszej umiejętności słuchania. Nawet najdroższy i najbardziej ekskluzywny sound system nie spowoduje, że będziemy dzięki niemu lepiej słyszeć, kiedy nie mamy wystarczającego stażu słuchania. Muzykę w domowym zaciszu trzeba w cudzysłowie uprawiać latami, żeby uwrażliwić się na dźwięki. I tu warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy poprzeczka przypadkiem nie jest ustawiona za wysoko. Czy rzeczywiście słyszymy to wszystko, o czym tak pięknie opowiada sprzedawca? Czy rzeczywiście wiemy już z autopsji, czym jest stereo i czym różni się od mono? Czy jesteśmy w stanie bez większego problemu wychwycić bez uprzedzenia dźwięk na przykład przewracanej kartki partytury, kiedy słuchamy muzyki poważnej, albo na przykład dźwięk samego klawisza fortepianu, wychwyconego podczas gry pianisty? To zadanie musimy wykonać sami na długo przed tym, zanim zdecydujemy się na bardzo drogi zakup. Nasze doświadczenie w słuchaniu, często wynoszone z domu, musi dojrzeć, żeby smakowało pełnią dźwięku. Zatem jeśli planujecie zacząć przygodę słuchania z powietrza, czyli nie ze słuchawek podłączonych do telefonu, tylko w sposób, którym oddajecie szacunek muzyce, czyli normalnym słuchaniu przed głośnikami, proponuję zacząć od zestawów wycenianych na 3-3,5 tysiąca złotych. W tej cenie można kupić naprawdę przyzwoity sprzęt, w którym znajdą się wzmacniacz, kompakt i głośniki. Do tego zwracam Waszą uwagę właśnie na odtwarzacz płyt kompaktowych. Proponuję na wstępie właśnie taki odtwarzacz, a nie streamer czy tak zwanego DAC-a, z kilku powodów. Po pierwsze, słuchając w ten sposób, macie do czynienia z fizycznym nośnikiem, którego obecność bardzo podkręca chęć słuchania oraz daje znacznie większą satysfakcję. Dodatkowo, szukając płyty, którą chcecie posłuchać, niejako nakręcacie się na sam akt słuchania i siłą rzeczy podkręcacie swoją koncentrację słuchową. Te lekcje po prostu trzeba odrabiać miesiącami czy nawet latami, żeby móc zrozumieć i poczuć jakość zestawu za kilkadziesiąt czy nawet kilkaset tysięcy złotych. Waszej dźwiękowej wrażliwości nie da się kupić. Ją po prostu trzeba w sobie wykształcić. I tu przychodzi mi na myśl przysłowie, które z pewnością znacie, że na temat gustów się nie dyskutuje. To prawda. Z tym, że gust trzeba jeszcze mieć. Zatem jeśli ktoś na pytanie, czego słuchasz, odpowiada wszystkiego, to już wiadomo, że przed taką osobą jeszcze długa droga, zanim zostanie melomanem czy audiofilem. A wracając do naszego sprzętu. Wystarczy, jak wspomniałem, sprzęt za 3-3,5 tysiąca złotych. W tej kwocie z pewnością można się zmieścić, kupując przyzwoity zestaw Hi-Fi. O sprzętach, gramofonach, wieżach i głośnikach mówił Michał Margański. A przed nami utwór, który brzmi dobrze w niemal na każdym sprzęcie. Don't Let Me Down. Thank you. the first time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Don't let me down. Done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Don't Let Me Down i grupa The Beatles oczywiście. Ja się teraz przyznam, że dzisiaj ten utwór mi się przyśnił i między innymi dlatego pojawia się na trójkowej antenie. Ale nie tylko dlatego. Ostatnio tak o czwórce z Liverpoolu opowiadał na naszej antenie pewien znany trójkowy głos, który przy okazji dzielił się swoimi doświadczeniami z długiej radiowej nieobecności. W przeddzień tej operacji odwiedziła mnie pani anestezjolog i powiedziała, niech pan do mnie mówi, bo będę miała prywatną audycję. Ja mówię z przyjemnością, czy pan się boi? Ja mówię tak, bardzo się boję i chcę panią poprosić, żeby pani po tej operacji, mam nadzieję szczęśliwej, obudziła mnie i zapytała mnie, jak nazywała się czwórka Beatlesów. Jeśli nie będę pamiętał, niech mnie pani nie budzi. I rzeczywiście ona dotrzymała obietnicy. Mówi, panie Piotrze, już po, czy pan pamięta nazwiska czwórki Beatlesów? No to tam ledwo się pozbierałem, ale wymieniłem. Ona mówi, dobrze, za 3 tygodnie będzie pan na antenie. Ja mówię, nie sądzę, trwało to wtedy 3 miesiące, ale wróciłem i jak widzisz, da się ze mną rozmawiać. Da się rozmawiać, słucha się zresztą z wielką przyjemnością głosu Piotra Barona. Piotra, który tak o swoich trudnych doświadczeniach zdrowotnych i przyczynach radiowej nieobecności opowiadał w paśmie Ludzie Michałowi Nogasiowi. Chwilę po tych słowach obiecał, że jak już wróci na antenę, to do swojej walizeczki zapakuje coś z repertuaru The Beatles. Czy słowa dotrzyma? No przekonamy się dzisiaj po 15, bo będę miała wielką przyjemność poprowadzić audycję w tonacji trójki wraz z Piotrem Baronem i zapraszam serdecznie do słuchania. The snuffing of the flame, and this. Wonder Horse i Arizona. To za nami. Na zegarze 13 minut do godziny 11. Na audycję zaprasza jej sponsor Energa. Mecenas kultury i sponsor strategiczny festiwalu Energa Kamerimicz. Fajny film. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Kamerimicz w Toruniu. I właśnie do Torunia się w tym momencie przenosimy. Tam już czeka Ryszard Jaźwiński i jego gość. Dzień dobry, witam. Oczywiście jesteśmy w studiu Trójki tutaj w sercu festiwalu Energa Kamerimicz. To czwarty dzień festiwalu. Szybciutko też powiem, że oczywiście prezentacja polskich ważnych konkursowych filmów cały czas trwa. Za nami już niedzielna prezentacja Dziewczyny z igłą. To ten jedyny film polski, polsko-duński tak naprawdę, dokładniej rzecz biorąc, w reżyserii Magnusa von Horna, który jest reprezentantem właśnie w konkursie głównym. Wczoraj na przykład był pokazywany Mingun, nie dojechał reżyser Jan P. Matuszyński, ale był autor zdjęć, co tutaj jest najważniejsze, Kasper Fertacz. No i kolejne projekcje także filmów zagranicznych, filmów konkursowych. Stąd ze mną dziś w Studio Trójki Kuba Armata. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Krytyk filmowy, już właściwie wczoraj zaczęliśmy takie bardzo gorące dyskusje i stwierdziłem, że no to chyba dobrze, jeżeli festiwal wywołuje dyskusję, kolejne filmy. Zacznijmy od tego, który wczoraj na projekcji, to konkurs główny właśnie też, wzbudził kontrowersję. Kąpiel diabła, czyli niemiecko-austriacki film. Nie wszystkim się podobał. Niektórzy wychodzili z seansu, co o tyle dziwne, że to jest austriacki tegoroczny kandydat do Oscara, tak? Tak, rzeczywiście. To jest taki film, który wzbudza skrajne emocje. Ja pamiętam, że miałem okazję go zobaczyć po raz pierwszy na festiwalu w Berlinie, gdzie on miał swoją światową premierę. Zresztą ważny laur także w kontekście Kamerimicz, ponieważ ten film został tam nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem właśnie za najlepsze zdjęcia dla autora zdjęć Martina Kszlachta, który zresztą przyjechał do Torunia i osobiście ten film publiczności zaprezentował. Może to też zwiększa jego szanse tutaj na nagrodę, bo wiemy, że akurat w Toruniu najważniejsi są operatorzy. Tak, zdecydowanie. Natomiast to jest film kostiumowy, którego akcja rozgrywa się w XVIII wieku na terenach Austrii, bardzo takich katolickich, mocno uwarunkowanych przez wiarę. Bohaterką jest młoda kobieta, która nie tak dawno wyszła za mąż i marzy o tym, żeby założyć rodzinę, ale tak naprawdę z każdej strony doznaje odrzucenia, czy ze strony męża, czy ze strony teściowej, czy ze strony lokalnej społeczności, i ona stopniowo popada w depresję. No i może tutaj postawmy kropkę, a to też z tego powodu, że już niedługo, bo 29 listopada, polska oficjalna premiera tego filmu, więc Kąpiel diabła będzie można zobaczyć w naszych kinach. No ale właśnie, konstrukcja filmu jest taka, że wzbudza dyskusję. Wzbudza dyskusję, ponieważ związany jest z pewnym zjawiskiem, którego nazwa zresztą jest już w tytule, które jest mało znane, które jest udokumentowane w co najmniej kilkuset przypadkach. Myślę, że rzeczywiście nie ma sensu tutaj zbyt wiele opowiadać, bo tego będzie można się dowiedzieć z filmu już niedługo w polskich kinach za sprawą jednego z dystrybutorów. Myślę, że warto ten film zobaczyć niezależnie od tego, czy on się to podoba, czy nie, bo też może dość mocno poszerzyć naszą wiedzę. Dużo dłużej poczekamy na premierę innego filmu, który również oglądaliśmy tutaj w Toruniu wczoraj wieczorem, a na który na pewno wiele osób bardzo będzie czekać. Raz ze względu na bohaterkę filmu, Maria Callas, czy jak inni wolą, może po prostu Maria Callas, no a też ze względu na odtwórczynię głównej roli w tym filmie, bo to Angelina Jolie. Tak, ja muszę powiedzieć, że ja jestem zachwycony tą rolą. Zresztą ja rozmawialiśmy o tym wczoraj, że życzymy, żeby to się skończyło co najmniej oscarową nominacją. No myślę, że to jest raczej pewne w wypadku Angeliny. I to jest ciekawe, ponieważ Angelina Jolie przez ostatnie lata kojarzy nam się z zupełnie innym kinem, z kinem mainstreamowym, z kinem wysokobudżetowym, z zupełnie innym spektrum emocji, niż można to zobaczyć w filmie Maria Callas. Natomiast też pamiętajmy, że ona przecież zaczynała od takiego kina autorskiego. Artystycznego zdecydowanie. I teraz się mówi, że znowu po dłuższej przerwie, po latach, po tych komercyjnych filmach udowodniła, jak świetną jest aktorką. I ja się z tym zgadzam, podpisuję się pod tym obiema rękami. Moim zdaniem to jest najlepsza jej rola od wielu lat. Zresztą reżyser tego filmu, czyli Chilijczyk Pablo Larraín, ma świetną rękę głównie do aktorek. Bo... I świetny styl, absolutnie świetny styl. Wiem, że masz troszeczkę gorsze zdanie na temat tego filmu, ale jego poprzedni film El Conte, czyli Hrabia, który tutaj no, rok temu zresztą przyniósł Edowi Lachmanowi, znowu autorowi zdjęć do jednego i do drugiego filmu, przyniósł brązową żabę. No pokazuje, co on niezwykłego może zrobić. Robi biografie, które są bardzo szczególne. No jeśli tu szybko powiem, że z chilijskiego dyktatora Augusto Pinocheta zrobił wampira. Tak, to jest taki reżyser, który chyba jest czołowym biografem współczesnego kina, bo on wcześniej opowiadał i o Jackie Kennedy, i o Diane Spencer, i o Pablo Nerudzie. Natomiast ja lubię to, że on za każdym razem podchodzi do tego w bardzo autorski sposób. To po pierwsze, a po drugie znajduje pewien wytrych do takiej opowieści. To nie są takie biografie, do jakich przyzwyczailiśmy się. No zupełnie nie. Raczej wariacja na temat. Raczej wariacja na temat. I rzeczywiście w przypadku Marii Callas to też jest opowieść raptem o kilku dniach z jej życia, ale myślę, że tutaj też te problemy, ten temat jest równie istotny, bo to jest opowieść o depresji, o samotności i o nieszczęśliwej miłości, o takiej obsesyjnej potrzebie atencji też wysuwa się na czoło. No właśnie, i to jest film, który rzeczywiście może powodować dyskusję. Zresztą ty masz swoje w tej kwestii już doświadczenia, bo on debiutował w tym roku na festiwalu w Wenecji, byłeś tam, no i okazało się, że no właśnie też został bardzo różnie przyjmowany. Był bardzo różnie przyjmowany. Tak, to jest film, który dość mocno podzielił publiczność. Ja mam wrażenie, że to trochę idzie po takiej linii osób związanych z Marią Callas, to znaczy ci, którzy... Boję się, że właśnie w Europie, szczególnie we Włoszech, ten film może być, no jednak bardzo amerykański, jakby nie patrzeć, może być trochę gorzej przyjmowany. Może być. Mam wrażenie, że osoby, które są bliżej związane czy właśnie z twórczością Marii Callas, czy z jej dziedzictwem, ten film krytykują, natomiast jestem tego przykładem osoby, która oczywiście zna fenomen tej wybitnej artystki, ale niekoniecznie go aż tak mocno śledzi i mnie ten film przypadł do gustu i mam wrażenie, że trochę to tak wygląda. To jeszcze zapowiedzmy... ważna informacja. No właśnie, kiedy polska premiera filmu Maria Callas, trochę poczekamy. 7 lutego przyszłego już roku. No i króciutka zapowiedź filmu, który wspólnie też zobaczymy jutro. Nie, czy dzisiaj? Jutro. Jutro. Tak, bo to z tymi dzisiaj rezerwacjami można się pomylić. Nie jest najłatwiej. Rzeczywiście nie było łatwo zdobyć bilety na ten film. Tym filmem jest Rust w reżyserii Joela Souzy. Film, wokół którego narosła tragiczna historia związana ze śmiercią operatorki Haliny Hutchins. Film został dokończony i to będzie pierwszy polski pokaz. No i właśnie na razie ten film można zobaczyć raz tylko na festiwalu Energa Kamer Image w Toruniu. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Był z nami krytyk filmowy Kuba Armata. Pozdrawiamy z Torunia. Zapraszamy. Festiwal do soboty. Kolejna relacja z festiwalu jutro o tej samej porze, a mówił do państwa Ryszard Jeźwiński. Bardzo dziękuję. A na trójkowej antenie teraz Los Bichos i La Bomba. Na audycję zaprosił jej sponsor Energa, mecenas kultury i sponsor strategiczny festiwalu Energa Kamerimicz. Ogłoszenie społeczne. Jestem Marie Noëlla i żyję w Republice Środkowoafrykańskiej.